یا علی زهری ټوپک دی خوان کوي وایم لا زړګي ټوپک دی خوان کوي یا علی زهری ټوپک دی خوان کوي وایم لا زړګي ټوپک دی خوان کوي وایم لا زړګي ټوپک دی خوان کوي ولا شیطانان ور باندې سم یارا ولا شیطانان ور باندې سم یارا تم پاس پوتن دی ټوپک دی خوان کوي تم پاس پوتن دی ټوپک دی خوان کوي یار علی زهری ټوپک دی خوان کوي وایم لا زړګي ټوپک دی خوان کوي وایم لا زړګي ټوپک دی خوان کوي حسن دی هم کم ندل گل جنی حسن دی هم کم ندل گل جنی بلدا دوربینی ټوپک دی خوند کوي بلدا دوربینی ټوپک دی خوند کوي یار علی زهری ټوپک دی خوند کوي وایم لا زړګي ټوپک دی خوند کوي وایم لا زړګي ټوپک دی خوند کوي تند هر ظالم جابر پوسر باندی تند هر ظالم جابر پوسر باندی تندر آسمانی ټوپک دی خوند کوي تندر آسمانی ټوپک دی خوند کوي یار علی زهری ټوپک دی خوند کوي وایم لا زړګي ټوپک دی خوند کوي وایم لا زړګي ټوپک دی خوند کوي ولای سم سم چی درنا باچ نشی ولای سم سم چی درنا باچ نشی هر یو مغربی ټوپک دی خوند کوي هر یو مغربی ټوپک دی خوند کوي یار علی زهری ټوپک دی خوند کوي وایم لا زړګي ټوپک دی خوند کوي وایم لا زړګي ټوپک دی خوند کوي زندر باندې ناز کړم او ستا يم دی زندر باندې ناز کړم او ستا يم دی زمای زندگی ټوپک دی خوند کوي زمای زندگی ټوپک دی خوند کوي یار علی زهری ټوپک دی خوند کوي وایم لا زړګي ټوپک دی خوند کوي وایم لا زړګي ټوپک دی خوند کوي مشا بدر الدین زلان بیتا آشنا مشا بدر الدین زلان بیتا آشنا تا سرا بندی ټوپک دی خوان کوي تا سرا بندی ټوپک دی خوان کوي یار علی زهری ټوپک دی خوان کوي وایم لا زړګي ټوپک دی خوان کوي وایم لا زړګي ټوپک دی خوان کوي یار علی زهری ټوپک دی خوان کوي وایم لا زړګي ټوپک دی خوان کوي وایم لا زړګي ټوپک دی خوان کوي